ممتحنة. ممتحنة مانا کوي امتحان اغستون کی. مذکر دا پارا دا ٹکی رازی ممتحن دا امتحانون چیوی او پا دی امتحانونو باندی دا کم کسان گرزی نو دیتا سوی ممتحن امتحان اغستون کی. مذکر دا پارا با ممتحن وی او مانس دا پارا با ممتحنتون وی چون کی صورت ٹکی دا ملغا دی مانس دی نو ممتحنتون شو. الکه یو سړی به کامل مسلمان کله ګرځي؟ وای کامل مسلمان چې د خیر او برکت پکې وي هغه به علی وي چې په ده کې نښې د مسلمانۍ وي. نښې د مسلمانۍ د مسلمانۍ نښې څه دي؟ چې د مسلمان سره دوستانه او د کافر سره د دوستانۍ نه ځان بچ کول. دا د الله دشمنان دي، دا د رسول الله دشمنان دي، دا د قرآن مجید دشمنان دي، دا زموږ د دین دشمنان دي. معاملې وسره کوي اغستل خرڅول که احسان وسره کوي هم کوي، چې احسان وسره کوي دوی به سر ټیټي وي، ډوډۍ هم پې خورې، هر څه پې کولی شي، خو محبت او مینه او دوستانه دا وسره مه کوي. نو دا صورت او زمونږ او ستاسو امتحان اخلي. زه وایم انا مؤمنون زه مؤمن یم، ته وایې انا مؤمنون زه مؤمن یم. هلکه دی صورت ته وګوره او دا صورت د خپل ځان سره ولګوه. دا صورت به تا ته پته ولګی چې ته مؤمن یې که نه، ستا د کافرو سره محبت شته که نه، د مسلمانانو رازونه هغوی ته ته رسی که نه رسی، مینه محبت ورسره کوې که نه. که ته دا وې چې د دې مسلمانانو نه خو دا کافران ښه دي، دا نه یې بد عمله بچي دي چې لاړ شي یو دوه ورځې یورپ ته، وایي هلته لاړو نو داسې په هوټل کې داسې ښایسته کار و داسې و داسې و، او مسلمانان هغه داسې دي. دا صورت ستای دغه دې سره ته مؤمن نه. د مؤمن بنیاد دا دی چې مسلمان سره دوستانه، د کافر سره دشمنی دوستانه نه. واقع داسې شوې وه، اتم کال د هجرت دی، د مکې خلکو د رسول الله سره معاهده کړې وه، هغه معاهده دوی ماته کړه. هغه خبره به تاسو د بخاري کې راشي چې معاهده یې ماته کړه. رسول الله په رسول الله سلام د دوی دپاره د فتحې د مکې دپاره تیاری شروع کړه چې اوس خیره سره ځو، اسلامي فوج جوړو او مکه فتح کوو. دا تیاری و چې دی کې ګورو د مکې یوه ښځه وه، اصل نه دا وینځه وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ د بني هاشم وینځه وه، بیا زاده کړې وه. دا سندرغاړې وه، سندرغاړې نه په دا مجلسونو کې چې دا سندرې وي. دا په دې وخت کې غالبا ساره د هغې نامه وه، دا مدینې ته راله. رسول الله ورته وایي مسلمانه رالې؟ نو دا ورته وایي لا نه. وایي هجرت کوونکې رالې؟ وایي لا نه، نه مسلمانه یم نه مې هجرت کړی دی. وایي ښه نو څه شي له رالې؟ وایي رالم دې له چې تاسو زما بالداران وې، زما هر څه په تاسو روانو. تاسو چې دلته راللې زه اوس محتاج یم، لوږې او تندې او دا دغې دی، غریبه یمه، زه رالم چې ما له صدقه وکړې سه راله راکې. وایي دا ولې؟ ولې هغه د مکې نوجوانان څه شو چې په هغه مجلسونو کې به یې په تا باندې روپۍ راورولې؟ ورته وایي حضرت چې د بدر خو دغه شوې ده که نه جنګ، او دا سرداران قتل شو، نو اوس د مکې نوجوانان محفلونه نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو کورنۍ خلکو ته ووایي چې د دې سره خو کې خلکو له جامې م ورکړې، پیسې م وله ورکړې، سورلی م وله ورکړه، چې هر څه تیار دغه شو، برابر شو، اوس دا روانېږي. دې کې یو صحابي دی، ډېر لوی شان والا صحابي دی، ډېر لوی شان والا، حاتب، دغه نامه ده حاتب. هغه په مکه مکرمه کې اوسېده، خو د دې وطن نو، د یمن اوسېده، خو اوسېده په مکه کې، بچي م په مکه کې و. ده یو خط اولیکا او دا خط دیل ورکو او لس دینار ولا ورکړه چې دا ستا مزدوری شو زما دا خط یو سا د مکی خلکو لورکا خط کې دا لیکلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سو باندې د حمله ته دغه کی اراده کوي او ځانونه اوساته د مکی نه وزه دومره لوی فوج د پسې در روان کړی دی چې ګورې تاسو طاقت د دې نه لرئ ظاهر کې په هغوی باندې احسان کوي خو که حقیقت ته وګورئ هغوی یری دا خط یې راواغشته دې ښځې له ورکړه ده اوس چې روانه ده مکې ته دلته حضرت جبریل راغی د دې ټولې واقعې بیان رسول الله ته وکړه چې داسې حاتب استاذ خط چې دی ساری له ورکړی دی او روانه ده او یو ځای ورته ښیي هغلته کې ده رسول الله سلام بعضې صحابه یو حضرت علی یو حضرت مقداد او نور حضرت زبیر دوی ته وی لاړ شئ ځان ورسوی یو ځای ورته ښیي روزه خاخو په دې لاره یو ځای دی هلته به ځان ورسوی او هلته یو ښځه ده هغې سره یو خط دی هغه ته والی او نور ورته څه وایم خو که نه درکو سر تې ووهې دوی منډې منډې منډې منډې چې لاړل چې ګورو په روزه خاخ کې هم دا ښځه ده اوس دمه کوي ورته وی تا سره یو خط دی دا خط موږ لره او ورته وی ما سره نشته د هغې ټول سامان یې وکت تالاشي وکړه خط نو بس اراده دا وکړه چې خط نشته دی چې موږ به واپس ځو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي چې څنګه نشته رسول الله وایي چې شته وسره او تاسو وایې نشته نو ورپسې توره راویسته چې والله چې دا سر دنه وم او یا دا خط راښکاره کړه دې نیکبخت دا خط په دې کمسو کې پټ کړی و د دې ځای نه راویست ور یې کړه اوس خط یې پرېښوده ګوره دومره دغه دې خط هم نه ګوري بیا چې مدینې ته راغلل چې خط یې کولاو کړه نو د هغې سرنامه دا وه چې من حاتب ابن ابي بلتعة دا خط د جانبه د حاتب نمې بلی دغه دی او قریشو ته هغې کې دا ټول بیان شوی و رسول الله حضرت حاتب را وغوښت وایي دا خط ستا دی که نه وایي او صاحب دا زما دی خو لږ را مې خبره واوره وایي څنګه وایي صاحب دا ستا نور ملګري چې دي د دوی بال بچ په مکه کې دی خو د دوی هلته خپلوان هم دي نو هغه د دوی خپلوان د دوی د بال بچ خیال ساتي زه په دوی کې همسایه وم زما هلته سو خپل نشته چې زما د بال بچ خیال وساتي ما دا اراده وکړه چې دا خط ولیکه په هغوی به زما یو احسان او د هغه احسان د وجې نه به زما د بچو دوی خیال ساتي او زه پوهیږم چې زما دا خط نه تا ته نقصان رسوي او نه هغوی ته څه فایده رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نارې وایي عزتمن خلک ته چې عذر وکړې نو هغه خلک قبلوي نو رسول الله خو عزتمنو وایي یاره ریښتیا خبره وکړه عذر یې قبول کړه خلک وایي که نه والعذر عند کرام الناس مقبول عزتمنو خلکو له چې ته عذر وکړې قبلوي یې اوس دغه شي بې عزته خلکو ده جړه وکړه جړه هم نه دې قبلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وته معافي وکړه الله دا آیتونه نازل کړه یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اے ایمان والو لا تتخذوا تاسو منیسی لا تتخذوا تاسو منیسی عدوی دشمنان زما و عدوکم او دشمنان ستاسو زما او ستاسو چې کوم دشمنان دي دا منیسی د خپلو ځانونو دپاره اولیاء دوستان تاسو منیسی عدوی دشمنان زما و عدوکم او دشمنان ستاسو نو د مؤمنانو دشمنان او د الله دشمنان مشترک دشمنان هغه څوک دي کافران دا کافر د ځان دپاره منیسی اولیاء دوستان اکابر وایي په دې کې چې د مؤمنانو کوم عزت دی که نه نو دونه عزت بل ځای نشته الله پاک دا مؤمنان په خپله ډله کې ځان سره حساب کړه چې تاسو زما سره زما دشمن ستاسو دشمن دی او ستاسو دشمن هغه زما دشمن دی. څنګه تلقون الیهم دې ته ګورئ، تلقون الیهم چې تاسو رسوي هغوی ته، تلقون چې هغوی تاسو رسوي الیهم دې کافرو ته، څه شی وته رسوي؟ بالمودت دوستانه، دا بالمودت کې دا بانه ده، دا زیده ده، ورته خطونه لیکي او د خطونو په ذریعه ورته دوستانې رسوي چې زه ستا دوست یم. تلقون تاسو رسوي الیهم دې کافرو ته، څه شی وته رسوي؟ بالمودت دوستانه، چې زه ستا دوست یم او دا خط مې درته درولیږه. الکه کافر دی په هیڅ وخت کې دوست کیږي نه. یا داسې وکې چې د تلقونه مفعول دلته پټ کې او دا بې سببیه کې، تلقونه تاسو رسوئ د پیغمبر رازونه، د مؤمنانو رازونه الیهم هغوی ته. تلقونه تاسو رسوئ د مسلمانانو رازونه الیهم د کافرو ته، ولې؟ بالمودت، په سبب د دوستانې، ستاسو د دوی سره محبت دی او د دې محبت د وجې نه ورته رازونه رسوئ. دا عظیمه ګناه ده چې د مسلمانانو رازونه یو سړی راخلي او کافرو ته رسوئ. دا لوی دغه دی، تاسو ورته وایئ د مسلمانانو سیړي د کافرو دپاره کوي. دا سخته ګناه ده، نه مسلمان دی دا سړی او نه به دی مسلمان شي. ښه، وقد کفرو، او حال دا دی چې دې خلکو کفر کړی دی، بما جاءکم، په هغې چې کوم راغلی دی تاسو ته، من الحق حق. دغه قرآن مجید چې ښکلی عظیم کتاب دی، زمونږ د ژوند یو لویه سرمایه ده، خدای هم په خیر کې دا کافر دا قرآن نه مني. وقد کفرو، او حال دا دی چې دوی کفر کړی دی، بما، په هغې چې کوم چې راغلی دی تاسو ته، من الحق، چې هغه حق دی. او ګوره دونم دشمنان دي، خدای هم په خیر کې نن رسول الله ولې په مدینه کې دی، عمر صاحب ولې مدینه کې دی، ابوبکر ولې مدینه کې دی، دا نور صحابه د مکې ولې مدینه کې دي، خو همدې کافرو مجبوره کړه، مجبوره یې کړه او دونه یې تنګ کړه چې خواران مجبوره شو لاړل دغه ته. نو چې یو سړی تا د وطن نه بې وطنه کي او مجبوره دي کي، نو هغه قابل د دې دی چې ته ورسره دوستانه وکې. یخرجون الرسول، دوی اوباسي پیغمبر د خپل وطن نه، و ایاکم، او تاسو. او دا ولې مباسي؟ ولې تاسو ولې پلار وجلې دی؟ ان تؤمنو، د دې وجې نه چې تاسو ایمان روړی دی، بالله، په الله، کما الله ربکم، چې هغه ستاسو رب دی. ان کنتم خرجتم، که چېرې تاسو راوتلي یې د خپل وطن نه، جهادن، دپاره د جهاد، فی سبیلی، په لار زما کې، و ابتغاء مرضاتی، او دپاره د طلب د رضا زما. که نن د مدینې نه تاسو هجرت کړی دی، د مکې نه تاسو هجرت کړی دی مدینې ته، او په سم نیت هم کړی دی چې د الله په لار کې به جهادونه کوو، او د دې دپاره کوو چې الله رضا شي. نو چې د الله د رضا دپاره هم چې دغه کړی دی، هجرت کړی دی، د الله د دین دپاره تاسو هجرت کړی دی، نو بیا دا رازونه د مسلمانانو د کافرو ته تاسو مه دغه کوئ. ان کنتم خرجتم، که چېرې تاسو راوتلي یې د خپل وطن نه، جهادن، دپاره د جهاد، فی سبیلی، په لار زما کې، و ابتغاء مرضاتی، او دپاره د طلب د رضا زما. خدای هم په خیر کې، دا خود عقل نه خلاف دی. تسرون الیهم، تاسو پټ رسوئ دوی ته رازونه د مؤمنانو. تسرون، تاسو پټ رسوئ دې خلکو ته، دې کافرو ته رازونه د مؤمنانو. بالمودت، په سبب د دوستانې. نو ولې زه دنه خبر نیم؟ و انا اعلمو، او زه ډیر ښه عالم یم، بما اخفیتم، په هغې چې تاسو یې پټوئ، وما اعلنتم، او په هغې چې تاسو ښکاره کوئ. دا اعلمو نه دی، که دا صیغه د اسم تبذیل شم ډیره صحیح ده. و انا او زچیم اعلمو زدیر علیم علیم یم دیر علیم یم او دیر خبر یم ده هر چانا پسیشی بی ما اخفیتم و ما علنتم او کدا اعلمو د مزاری سی غشم سیدا و انا اعلمو او ز علیم یم ز خبر یم بی ما اخفیتم پا هاگی چه تاسی پتوی پسینو که و ما علنتم و پا هاگی چه تاسی اخکار کوی و من یفعله چاچه او کدا کار من کم ستاسونا چه ده پیغمبر رازون را والی کافر رو تدغکی استغفر الله ده مومنان رازون را خلی او کافر رو ترسی نو فقط دول سوا السبیل یقیناً اغا رو ککڑا سمالار اغا سمالار چه اللہ تا ده ورتگ لاروا اغا ده لار ختم کرد دیر ده اللہ ده مافیو که دیر داس خلکی ده پاکستان پشان وطن دیر داسی وی اگه ده هندوستان ده پارا سیڑیانی کئی یا داسی ده نور ملکونو ده پارا سیڑیانی کئی او بیازانتم ویشانا مؤمنون زا مؤمن ملک کمزه که ایمانی تا ده اسلامی ملک سیڑی که ده ده ده پارا اللہ ده مافیو که خواه او بلا داده رسیده جی آغا سره قابل ده دوستانه ده چه ده کل پا تا کامیاب شی او تا ده آغا پلاس که راشه نو سر ده ماتهی چه کل ده بانده کامیاب شی نو ده آغا سره چه لا کامیاب نی نو ده لایق ده ده ده چه تا سره دوستانه اوکی ده کافر خستاسو که کامیاب ندی و که ده بانده کامیاب شو سرونه ده لماتهی معیشت ده لختمهی وطن ده لختمهی نو سنگه تا ده سره دوستانه که ای یسقفوکم کشر دا خلق کامیاب شو پتاسو سقفا یسقفو دا بابی فتحان رازی پا مانا دا مندلو سرم رازی دا کامیابی دلو سرم رازی خدای دینکا که دا خلق ای یسقفوکم کشر دا کافر کامیاب شو پتاسو نو یکون یکون یکونو نوی بدوی لکم ستاسو دا پار آداء دشمنان بیام دشمنانی بیام دا وصلی نا بغیر بل سا دا سرنه کئی و یبسطو الیکم او دی را خوری تاسو تا ای دی هم لاسونا لاسونا در تاشی وحیمم و السنتا هم جبه ستاسو خلاب پرو پی گنده کئی و السنتا هم او جبه بسو ای پا بدو پا لاسونو دا بانده دس کار کئی چه اغا بد کارو نئی پا جبه بانده دا پس دس خبر کئی چه اغا بدی وی یو او بل دل دار دا پس گوری چه دا حیام ختمی ایزتم ختمی او دا حیاو دا ایزت ختمولو زریعه دا سوی دا دی چه دا ایمان ندخل خلاش خا و ودو او ارزو که دوی لو تکفرون کاش چه تاسو کفرو که و ودو او دا کافران ارزو که وی لو تکفرونا که لو دا تمنا دا پارو که لو تکفرونا کاش چه تاسو کفرو که یا لو مصدریه والی ارزو که دوی لو تکفرونا دا کافرو که دل استاسو چه دا دا پاکستان خلق و دا دا افغانستان خلق دا بسنگ کافران شی کل نا کل منگا وایو یرا رشته مسئله دا دی کافر سرم دا رشته دا در رشته داره دا وجه نخیال ساتو یا کل نا کل تویز ما بچیان پا کلتا دی یا کل نا کل تویز ما دا دوی سر کاروبار دی زکا و سر محبت کم وی پا رز دا قیامت با دی نه رشته پا کار رش او نه با دی دا بچیان پا کار رش او نه با دی دا کاروبار پا کار رش لن تنفعکم حس کل با فیدو نرسی تاسو تا ارحامو کم خپل ولی استاسو ولا اولادكم نا اولاد ستاسو چه دا دی اولادو دخپل ولو دا وجه نتاسو دوی سر محبت کوي يوم القیامت پرز دا قیامت يفصلو بینکم فصل يفصلو دا دی يوم انا دا جداوالي يفصلو اللہ بجداوالي اوکی بینکم پا من ستاسو کی پرز دا قیامت گوری چه تاسو عمل نی کری کنا او دا دی کافرو سر دوستانی کری نو التا با پلار دا زی نتختی و زی با دا پلار نتختی و رور با درور نه تختی نو الله به جداوالی وکړي په منځ تاسو کې. او که د یفصلو معنا فیصله عالم صحیح ده، الله به فیصله وکړي ستاسو په منځ کې. کم سړي چې د جنت لایقي خلک، الله به هغه جنت ته داخل کړي، چې کم د دوزخ یې هغه به دوزخ ته داخل کړي. والله الله پاک چې دی بما تعملون بصیر، په هغه کارونو چې تاسو کوئ لیدونکی دی. الک راشئ، خبرې نورې پرېږدئ، د حضرت ابراهیم پسې روان شئ. حضرت ابراهیم علیه السلام څومره لویه هستی وه، لیکن هغه هم دقسې وکړه چې ښکاره اعلان یې وکړه چې د نومې کافر سره زما تعلق کټ، بس نه دوستانه او نه مینه او نه بل څه. قد کانت لکم، یقینا دی ستاسو دپاره اسوة حسنة، اقتدا خیستا فی ابراهیم، په حضرت ابراهیم علیه السلام کې چې تاسو راپاسئ او د خپل حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام تابعداري وکړئ. قد کانت لکم، یقینا دی ستاسو دپاره اسوة اقتدا حسنة خیستا فی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام کې. والذین، او په هغه خلکو کې، ماهو چې د ده سره و، په هغه وخت کې چې ده سره کم مؤمنانو، اس قالو، په هغه وخت کې چې دوی ووی قوم ته اعلان کوي، په هغه وخت کې چې ووی دوی ابراهیم علیه السلام او د ده ملګرو، څه ورته وی لقومهم، خپل قوم ته، انا براء، یقینا موږ بیزاره یو منکم، ستاسو د دوستانی نه او ستاسو د تعلقاتو نه موږ بیزاره یو. براء دا جمع ده، یو ته وایي بری، چې یو سړی درته وایي که نه توبه مې تا سره مې هر څه ختم، نو دې سړي ته څه وایي؟ بری، بیزاره. نو د دې جمع څه راځي؟ براء. د دې داسې مثال دی لکه شریف او شرفا. نو انا براء، یقینا موږ بیزاره یو منکم، ستاسو نه هم بیزاره یو، او دا تاسو چې د چا عبادت کوئ د بوتانو د دې نه هم بیزاره یو. و مما، او د هغې چا نه تعبدونه چې تاسو عبادت کوئ، من دون الله، بغیر د الله نه، کفرنه موږ انکار کړی دی، کفرنه موږ کفر کړی دی، انکار کړی دی، بیکم د دوستانې ستاسو د دوستانی نه موږ انکار کړی دی. و بدا بیننا، او ښکاره شوی دی، و بدا، او ښکاره شوی دی بیننا، په منځ زمون کې، و بینکم، په منځ ستاسو کې، العداوت، دشمنی، والبغضوا، او بغض ابدا همیشه. بس چې موږ شکر د کلمه وویله، د کلمې د ویلو سره زمونږ او ستاسو په منځ کې څه دی؟ دشمني هم ده، زمونږ او ستاسو په منځ کې بغض هم دی، او دا د یو ورځې دپاره نه دی، ابدا، همیشه همیشه، حتی تر دې پورې به دا دشمني وي او دا بغض بی. تؤمنو بالله، چې تاسو ایمان راوړی، بالله وحده، په الله یوازې، بس په یو الله ایمان راوړی، نو راپاسئ، او ستاسو دپاره د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام پسې اقتدا کول پکار دی. ابراهیم چې څه خبرې کړي دي هغه تاسو کوئ، هغه چې څه وینا کړې هغه تاسو ومنئ، دا ټولې خبرې ومنئ، خو په یو خبره کې ورپسې اقتدا مه کوئ. ښه، هغه یو خبره کړې وه، هغه خبره جایز وه، خو بیا رستو الله دې منع کړ هغې نه، نو تاسو به په دې خبره کې د ابراهیم اتباع نه کوئ چې مړه ابراهیم داسې کړي دي، به موږ کوو. هغه دا دی چې پلار دې کافر وي نو او مړ شي کافر، ولا بخنه مه غواړه، چې ربه زما پلار ته بخنه وکړي، چې بدعمله پلار دې وي، کافر پلار دې وي، او کافر مړ شوي وي، هغه له به بخنه نه غواړې. که ته وایې چې ولې ابراهیم علیه السلام غوښتلې ده، وایي په دغه یو مسله کې د هغه اتباع مه کوئ، ځکه چې ده یو ځل د خپل پلار دپاره د الله نه بخنه غوښتې وه، خو بیا الله دغه که منې که. الا قول ابراهیم، مګر اتباع مه کوئ دغه خبرې د ابراهیم علیه السلام، کومه خبره لی ابیه چې هغه وکړه خپل پلار ته، سی ورته ویلي و، لاستغفرن لکه، چې بابا زه به خامخا بخنه غواړم ستا دپاره د الله نه. نو نن به ته د خپل کافر پلار دپاره یا د کافر رشتهدار دپاره بخنه نه غواړي، وما املك لك او ز قدرت نلرم ستا د پاره من الله د الله د طرف نه من شی اندس شی ربنا ای زمونږ ربه دا د ابراهیم علیه السلام واقع ده علیک توکلنا خاص په تا باندې مونږ بروسه کړې ده دا تاسو هم وایې و الیک او یا رب و الیک او خاص تا ته انبنا مونږ رجوع کړې ده دا تاسو هم وایې و الیک المصیر او خاص تا ته دې زمونږ واپس کېدل دا تاسو هم وایې ربنا ای زمونږ ربه لا تجعلنا ته مونږ مه ګرځوې فتنة فتنة للذين كفروا دا غ خلقو دا پارا چه کم کافران دي خدايا دا دي کافرو دا پارا منگا فتنة مگرزه فتنة ما نکوه امتحان خدايا دا خپل طرف نرا باندي عذاب مراولي ولی کستا دا طرف نپا منگا عذاب راشي او سروالي و بروالي و نو دا به د دې کافرو دپاره فتنه شي چې وګوره که نه په حق نه دي که مسلمان په حق وي او د الله دوستان وي نو ولې پې عذابونه رالل بله دویمه مسله دا ده خدایه د دې کافرو په لاس باندې مونږ مه وهې ولې که کافر په مونږ غالبه شي بیا به دا د دوی امتحان شي چې وګوره مونږ په حق یو مسلمان په حق نه دی که نه هغه دې مونږ ووهل نو ربه ته مونږ مه ګرځې فتنه او امتحان للذین کفروا دا غ خلقو د پاره چې کم کافران دي ان کمزوری را کې بې اندازې دي واغفر لنا او بخنه وکه مونږ ته ربنا ای زمونږ ربه انک یقینا ته چې انت العزیز الحکیم ته غالب یې په خپل حکومت کې خاوند د حکمت یې په خپلو کارونو کې دغه یوې خبرې نه بغیر را پاسې او په تمامو خبرو کې اقتدا د چا پسې وکې د ابراهیم علیه السلام پسې لقد کان لکم یقینا دې ستاسو دپاره فیهم په دغه خلکو کې که ابراهیم دی او که د هغه ملګري دي اسوتن حسنتن اقتدا خیسته خو دا اقتدا خیسته څوک کوي هر څوک یې نه کوي ښه لمن د هغه چا دپاره کان یرجو الله درجا یرجو کمانه امید والیم سیدا د هغه چا د پاره یرجو الله چې هغه امید کوي د ثوابونو د الله چې الله به ما له په دې اعمالو ثوابونه راکوي لمن د هغې چا د پاره کانه یرجو الله چې هغه امید کوي د ثواب د الله والیوم الاخر او د ورځې د آخرت چې داسې د آخرت ورځ را روانه ده د یرجو معنی امید دی که د یرجو یو معنی راځي یریدل هم صحیح ده لمن د هغه چا دپاره کانه یرجو الله بدماشان نه چې هغه یریږي د الله نه د هغوی دپاره اقتدا خیسته ده اول یوم الاخر او یریږي د ورځې د آخرت نه دا خو د الله د دین دعوت دی چې د کافرو سره دوستانی مه کوئ هو من یتوله څوک چې وګرځېده او دا خبره ونه منله و من یتولا چا چې مخ وګرځو د دې خبرونه فان الله یقینا الله هو الغنی هغه بې پروا دی چا ته ضرورت نشته الحمید او صفت کړی شوی دی په خپلو کارونو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ د رضا شي خدای خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې زمونږ نصیب وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث هم پوهې کړي رب دا کوم کتاب هم شروع کړی د حدیثو ډیر کمزوري و خدایه ته مونږ له پوهې راکړې د دې صحیح پوهې زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ ته هم راکړي زمونږ تعلقدارانو ته زمونږ بچو ته زمونږ کورنو ته هم ورکړي رب د دې خیر او برکت په قبر کې هم راکړي رب د دې خیر او برکت په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې د خیر او د برکت نه مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې ملا اجر ورکی، آخرت کې ملا اجر ورکی. الله په خپل بچو باندې سره زمونه خوشاله کی، په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان سره زمونه نصیب وګرځي. هر قسم پریشانونه ده، هر قسم حادثونه ده، هر قسم تکلیف ورکونکو معاملاتونه لازم حفاظت وکړي. بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. خاص کل ملګری بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، خاص زموږ دوستان دي د هغوی بیماران دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله شفا کامله هغوی ته ورکړي. د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، د قرآن مجید صحبت یې الله نصیب وګرځوي. وصلی الله تعالی